Prachtige romantische muziek van Mike Bett. The Lady of the Dawn. En daarvoor Hot Chocolate. It Started With a Kiss. Vorige week vlogen de dakpannen van een pand in Overschie van het dak door een laagvliegend vliegtuig. Daarover berichtte RTV Rijnmond. Onder de rook van Rotterdam De Heek Airport ligt de Rotterdamse wijk Overschie. Daar vind je de historische boerderij De Leeuwenhof uit 1645. Overvliegende vliegtuigen zijn ze daar wel gewend, maar deze Pasen vielen de dakpannen van de boerderij vlak nadat een vliegtuig de landing had ingezet. En daar keken de bewoners en de manegehoudster wel even van op. Ik was hier lekker aan het tutten met de paarden en op een gegeven moment hoorde ik sowieso een vliegtuig overkomen. En even kort daarna hoor ik ontzettend gerinkel. Ik denk, wat is dat? En even later ging ik bij de buren even kijken. En toen zag ik mijn buurman op de trap weer staan. Toen bleken er heel veel dakpannen naar beneden gevallen te zijn. Die pannen die zijn er afgevallen. En toen moest ik het dak op om die pannen te vervangen. Dus ik had reservepannen, oude reservepannen, dakpannen. En die heb ik daar opgelegd. En er bleken er vier te zijn die moesten worden vervangen. Er was een gat. En toen was het weer veilig, want als daar de regenbui op komt, dan krijg je natuurlijk lekkage. Ja, je hoort wel het verschil. De een komt toch anders aan dan de ander. En voor je gevoel zat deze wel zat wel lager. Maar de naturbulentie die je vaak hoort, die was heel heftig deze keer. Ja. Dus dat is niet zoals het hoort te gaan. En Rotterdam De Heek Airport laat weten in een reactie dat ze nog niet op de hoogte waren van deze gebeurtenissen. Ze adviseren de bewoners om contact op te nemen met de luchthaven. Het vliegveld staat open voor een gesprek. La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer, qu'on va danser le long les golfes clairs, à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer. Au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, des grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle les a bercées, le long des golfes clairs, et d'une chanson d'amour la mer a bercé mon cœur pour la vie. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Isolated from the outside, clouds have taken all the light. I have no control. Seems my thoughts wander all of the time when I try to live life without you. Birds falling down the rooftops, out of the sky. In de tijd dat we het weer hebben over het Eurovisie Songfestival is dit natuurlijk wel een prachtig lied, hè? Ja, wat een geweldige herinnering aan de prestaties van Anouk toen de tijd in 2013. Birds. Ja, overtrof ze zichzelf waarschijnlijk ook wel een beetje. Charles Trenet hoorde je ervoor met La Mer. In een ogenblik gaan we het hebben over de verboden lerarenliefde. Ja, in een column van Han van der Horst. Hij zet de liefdesverhouding tussen leerling en leraar in een historisch perspectief. Het komt eraan. Na Gregorian en So Sad. Gloria, Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, er vond deze dagen in Rotterdam een nare rechtszaak plaats, waarbij een leraar voor het hekje stond die een seksuele relatie onderhield met een oud-leerlinge en daarna met haar zusje. Ze waren op de moment suprême respectievelijk 17 en 15 jaar oud. Tegen de docent, inmiddels al lang en breed op straat gesmeten natuurlijk, is 1 jaar geëist met aftrek. De uitspraak zal over een week of wat wel komen. Pikant detail. De docent in kwestie gaf les op het Guido de Bresse, dat in Rotterdam en verre omstreken bekend staat als een zwarte kousenschool van heb ik jou daar. Op de website staat: we willen leerlingen in aanraking brengen met het ware, goede en schone in de schepping, dat wat onderzocht, gekend en gezegd is. Ook laten we hen zien hoe de gebrokenheid doorwerkt op alle levensterreinen. Nou, dat is in het onderhavige geval wel geslaagd. Dat kun je rustig zeggen. In de rechtszaal ontvouwde zich wat er in feite was gebeurd. De leraar in kwestie organiseerde samen met een vriend na het eindexamen een reisje voor de geslaagden en enkele oud-leerlingen. Daar was het meisje van 17 bij. De twee vielen op elkaar, dat eindigde in bed. Leeftijd van de docent 28. De ouders waren, en zo blijkt uit de getuigenis van de vader, niet gelukkig mee, maar ze maakten toch geen serieus bezwaar. De leraar was namelijk ook kerkelijk mentor van hun dochter. Dat gaf blijkbaar vertrouwen. De relatie duurde een paar maanden, toen gaf het meisje hem de bons. Eind goed, al goed, zou je zeggen. Maar weer 2 maanden later zocht het jongere zusje, die van 15 jaar, contact met de leraar. Ze wilde, zegt ze, praten over Sinterklaasloodjes, maar het eindigde allemaal, wie had dat gedacht, tussen de lakens. Het kwam allemaal door frustratie, aldus de verdachte nu. Hij voelde zich gehoord door een 15-jarige en ja, toen was het allemaal uit de hand gelopen. Hij was de dans misschien ontsprongen als de zusjes geen ruzie hadden gekregen. De oudste gritste het mobieltje van de jongste uit haar handen en las daar, aldus het Algemeen Dagblad, een seksueel getinte afwisseling met de docent. Toen waren de rapen gaar. Ze liep naar haar ouders, die deden aangifte. Meisjes vermoorden onschuld, de inmiddels voormalige docent als zondebok in het verdachtenbankje. Hij verweert zich. Die 17-jarige is volgens hem door de wol geverfd. De seks met de 15-jarige was verkeerd. Daar wil hij als reformatorisch christen kennelijk wel boete voor doen. Dit alles deed me denken aan mijn eigen middelbare schooltijd in de jaren 60 van de vorige eeuw. Dat waren de dagen van het jongerenoproer en een soort culturele revolutie en een doorsnijden van knellende maatschappelijke banden. Toen had er geen haan naar zo'n relatie gekraaid. Of liever gezegd, er was zeker geen rechtszaak van gekomen. Het gebeurde in mijn omgeving regelmatig dat leraren na het eindexamen dat wel ineens gingen samenwonen met een inmiddels diploma-houdende leerling. In het hoger onderwijs was het helemaal niet vreemd als docenten het aanlegden met studenten. Dat leidde regelmatig tot veel ellende, maar ook tot zeer stabiele relaties die een leven lang duren. Ik kan er in mijn omgeving zo 2 opnoemen. Ik herinner me daarentegen ook dat zo halverwege de jaren 70 2 leerlingen van de kweekschool met de Bijbel op de Beukelsweg elkaar op de naburige spoordijk bekenden, zoals de Bijbel dat formuleert. Ze wisten niet dat ze vanuit de lerarenkamer goed zichtbaar waren. Toen is het alle leerlingen van die school formeel verboden de spoordijk ooit nog te betreden. Was dat nou allemaal beter, vrijzinniger en milder? Ik denk van niet. Tegenwoordig hebben mensen er grote moeite mee als een superieur iets seksueels begint met een ondergeschikte. Te gemakkelijk komt er immers dwang in het spel. Al dan niet expliciet. De ondergeschikte kan tenslotte denken, laat ik maar toegeven, straks sta ik nog op straat of straks krijg ik een reeks onvoldoendes. Wat vroeger normaal was, waar vroeger hoogstens besmuikt en misschien zelfs lacherig naar gekeken werd, daar verlies je tegenwoordig je baan om. Of je komt voor de rechter. Achteraf moet ik zeggen, toch is dat beter. Toch is dat vooruitgang. En hier is Judy Garland. How rough the road may be, we'll go bumpty bump, de bump, de bump on the bumpy road to love. Side by side, we'll go far. Who cares how many bumps there are? We'll go bumpty bump, de bump, de bump on the bumpy road to love. Remember this when anything goes wrong. Remember this, we'll merrily roll along. We'll get rich or we won't. But who cares whether we do or don't? We'll go bumpty bump, de bump, de bump on the bumpy road to love. Let's all join in, sing this tune. Dottie, Buzz, and Daniel Boone. We'll go bumpty bump, bumpty bump on the bumpy road to love. Hi ho, what do we care? We're on our way, but we don't know where. We'll go bumpty bump, de bump, de bump on the bumpy road to love. We'll never need silver lining for. We'll never ever have a cloud. Give three cheers for four musketeers. Only four. Just four. Just four. No more. For five would be a crowd. Yes. Rah, rah, rah. Sis boom ba. Hey diddle diddle. And ooh la la. We'll go bumpty bump. Bumpty bump. We'll go bumpty bump, bump, bumpty bump on the bumpy road to love. Hail, hail, the gang's all here. Home sweet home is in the rear. Bumpty bumpty bumpty bump on the bumpy road to love. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Op de koudste straten ben ik geweest. En van mijn foutste dagen genoot ik het meest. Ik heb geschopt en geslagen, te veel gefeest. En ik had zoveel vragen, nu heb ik nog steeds. Dus al die uren, dagen, tijden dat ik mij zo heb gedragen, zijn voorbij. En al die maanden, jaren, was ik net zo gek als jij. Je lijkt steeds meer op mij. Vroeger was ik ook als jij. Neem af en toe een kleine stap terug. En vroeger was ik ook als jij. En iedereen heeft soms zijn tijd. Neem af en toe een kleine stap terug. In de stilte kan je zien waar je gaat en wat ze willen van je, dat geef je te vaak. En dat je bang bent, hoor ik aan hoe je praat. Je bent gemaakt voor veel, maar

that you turned out to be. Yeah. Mm-hmm. Levend erfgoed, dat komt in de schijnwerpers tijdens Open Monumentendag 2023. Vraag ik me af, wat is levend erfgoed eigenlijk? Want al die kastelen die leven toch niet? Ik ga het vragen aan Marina Hazeleger. Ze is in de uitzending persvoorlichter van de Nederlands Nederland Monumentenland. Marina, welkom. Dank u. Zeg maar, levend erfgoed, die monumenten die leven toch allemaal niet? Nee, klopt. Stenen leven natuurlijk niet. Nee. Maar er zijn meerdere vormen van erfgoed. En levend erfgoed is dan wat we bedoelen met immaterieel erfgoed. En immaterieel erfgoed is eigenlijk, dat zijn de tradities en de gebruiken die wij ons eigen maken en die wij aan de volgende generatie doorgeven en die dat weer doorgeven. Dus het is iets wat leeft, maar wat ook door de tijd heen weer verandert, omdat iedereen zijn eigen twist er weer aangeeft. Ja, heb je een voorbeeld van zo'n levend monument? Of is dat gewoon alles wat dat we het moeten koesteren en moeten bewaren en dat het levend moeten houden? Nou, dat laatste sowieso natuurlijk. Ja. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de molenaar, die zijn ambacht, hè, hetgeen wat hij doet met molenwerken. Hij heeft het molen, de stenen zijn eigenlijk is het monument. Maar het levende erfgoed wat hij uitvoert, dat is zijn ambacht. Open monumenten dag, maar het is in het hele weekend. Ja. Er zijn steden die bijvoorbeeld niet op zondag geopend zijn, niet alleen zaterdag zijn, maar het is in principe het open monumentendag weekend in heel Nederland. En alles bij elkaar hebben we zo'n 18.000 vrijwilligers door het hele land die dan hun beste beetje voorzetten. We gaan voor het eerst in de geschiedenis de vrijdag voor het Open Monumentendag weekend gaan we groot landelijk openen. Dus we hebben echt een aftrap van het weekend. En dat gaat in Zwolle gebeuren. Ja. Op het Grote Kerkplein. Dus het is weer, daar moet een heel programma komen. Daar zijn we weer in volle bezigheid om dat allemaal op poten te zetten. Want al die vrijwilligers zijn nog bezig met de laatste voorbereidingen voor hun eigen monument, denk ik. Ja, uiteraard. Dat begint nu en dat loopt tot en met de laatste dag nog voor het weekend dat alles in gereedheid wordt gebracht. Ja. Maar die publieksopening, dat zegt het woord al, daar kan het publiek ook bij zijn. Zeker, dat is voor iedereen toegankelijk. Het is gratis, dus dat is echt een leuk uitje om naartoe te gaan. Dat is op de vrijdag 8 september. Het is al de 37e editie, hè, van de Open Monumentendag. Dat klopt, ja. Ja. Dat klopt. Is dat in de loop der jaren veranderd, gegroeid of hoe moet ik dat zien? Ja, het is zeker gegroeid. De organisatie is ook is veranderd. Er zijn meer handjes bijgekomen. En we worden eigenlijk steeds groter. En ook deze landelijke opening was voorheen ook niet. Dus het is eigenlijk al jarenlang dat we elke keer groeien. Ja. En om die monumenten toch duidelijk naar voren te brengen dat ons erfgoed is en dat we daar zuinig op moeten zijn. Absoluut. Dat is het doel van de hele exercitie. Ja. Dat mensen, de drempel is heel laag om binnen te komen. Het is gratis entree, 5000 monumenten in heel Nederland. Dus er is altijd wel iets in de buurt waar je naartoe kunt. Ja. En het idee is dat je dan de schoonheid ervaart van het erfgoed. En dat je realiseert dat er cultureel bewustzijn ontstaat. Dat je realiseert dat we ervoor moeten zorgen dat we er zuiniger moeten zijn. Dat we het moeten beschermen. Omdat het behouden moet worden voor volgende generaties. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Zijn er al op de sociale media wat te zien van de steden die Monumentendag organiseren? Of zijn we daar nog iets te vroeg voor? Is wel vrij vroeg. Op de website openmonumentendag.nl, daar staan al heel veel monumenten ingeladen, zo noemen we het maar. Ja. Maar de komende maanden dan komt daar steeds meer bij, want het zijn allemaal lokale comité's. Wij zijn een landelijke organisatie, maar er zijn 300 lokale comité's die dit organiseren en dat bestaat voor een groot gedeelte uit vrijwilligers. Dus die zijn vaak, komen ze gedurende het jaar, komt alle informatie beschikbaar en ook welke monumenten en wat er precies gaat gebeuren in en om die monumenten. Daar zijn al die vrijwilligers nu eigenlijk vanaf nu heel hard mee bezig om dat voor september klaar te krijgen. Ja. Dus. En dat komt wel allemaal op die website te staan? Ja hoor, ja. Is dat de website monumentenland.nl? Nee, dat is www.openmonumentendag.nl. Dat is de website waar je er moet zijn. En 1,3 miljoen bezoekers jaarlijks, of worden dat er elk jaar toch meer?

to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind, it requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We ride it together, making love with each other. Islands in the stream, that is what we are. No one in between, how can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. I can't live without you if the love was gone. Everything is nothing if you got no one. And you've been walking the night, slowly losing sight of the real thing. But that won't happen to us, and we got no doubt. Too deep in love and we got no way out. And the message is clear, this could be the year for the real thing. No more will you cry, baby, I will hurt you never. We start and end as one, in love forever. We can ride it together, making love with each other. Een mooie klassieker, hè? Vind je ook niet, van Dolly Parton en Kenny Rogers samen in Islands in the Sun. Of in the Stream, zo was het eigenlijk. Hè? En een nog mooiere klassieker hoorde je ervoor van Lou Reed, Walk on the Wild Side. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf wederom met lekkere muziek en natuurlijk interessante onderwerpen. We hopen dat je dan weer luistert, uiteraard. Tot de sluit van de show, Mama Cass. Een toepasselijke, zou je kunnen zeggen. Dream a little dream of me. Mooie nacht. Sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be.